Eskola erritmoaren erreformak polemika tipi bat sortu zuen joan den ikasturtean, buraso elkarte eta sindikat desberdinen mobilizazioekin, printzipioarekin ados lekuan emaiteak eta horrek ekar zezaken antolaketak beldur zentzituen. Bihar da eskola sartzea eta Ipar Euskal Herrian Ainoako herriko etxea da eskola erreforma plantan emanen duen bakarra. Michel Ibar Lucia, Ainoako auzapeza. Guk Ainoana haute txiek hainitz errietan indien bezala itek ordez bazala ekek inute ze gastu eta zenbat moiena behertzen errikotz. Gu gatik badu gure taldean, badu haute txiat leheno errienta zena eta eskolako direktriza zena. Ta arek mintzatu antzinean izan gastuz edo ze moiena behertzen erran esplikatu behitu zertzen erreformoi eta ze ikertzen altzuan aurrei eta hartan komponitu duraik bazela zerbit ikertzen altzen aurrei ontasun bat orguan indu behertzela orguan erriente ikusi ian ekek ben organizazioan zen balio zuen sartzean waiko reforma berri urtean eta errientek presetatu gaituzte nola aurrek eixo obekio estudiatzen dutela goizetan izanez, zinez eta atxalde ondare buruz, oan ekek intzuten organizazioan iten altzera bertze gisa, inez iru oren terdi goizetan, eta atxaldetan oren bat eta iru lauden eskolakotz. Eta handik kanpo gero guri zera gero hartzea erriko langirekin ikusteko zeik hartzen algin nuen. Baina nimizia aste-astetik gogoa etorri zaiku gure autetxia ganik arek esplikatu baitu zertzen reformoi eta zeik hartzen altzuen, horrengat. Eta Ipar Eskualeriko beste errietan ahuntegoera desberdinak aurki ditzazkegu. Angelun adibidez gogoeta eta antolaketa lanak luzatzea erabaki dute, heldu den urteko eskola sartzearen zat prest izaiteko. Maritxu Mori, hezkuntza eta gazteriako asuanta. Dès le mois de janvier, nous avons concerté les parents et les enseignants. Urtarriletik gogo eta abiatu genuen irakasle eta gurasuekin. Hasieratik erabaki genuen denbora gehiago hartzea eta denbora hori behar bezala baliatu nahi izan dugu. C'est-à-dire que les parents vont devoir se prononcer en début d'automne. Gurasuek udazkenan erabaki beharko dute asteko orduen antolaketa. Galdeketa hori uztailean zehar eskoletako kontseiluek egin dituzten antolaketa proposamenak benetan oinagituko da. Angeluko guraso guztiek parte hartuko dute gogoetan. Les conseils d'école ont proposé des organisations. Tous les parents d'anglais vont se prononcer sur cette organisation. Et ensuite, quand nous aurons réglé cette question de l'organisation, ondotik, antolaketa erabakia izanen dugunean, urtahiletik aintzina, angeluko elkarteekin, gurasoekin, irakasleekin, eta gure zerbitzuetako teknikariekin bilduko gira, ikasturteko programa osatzeko nolaz baite. Jakinez, jadanik animaz anitz dugula eskolaz kanpo antolatua dena. Nous avons déjà beaucoup d'activités dans notre périscolaire.